deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. ...94.9 Açık Radyo'da Deniz Aşırı programından merhaba diyerek yeni bir programa başlıyoruz. İstanbul'da yapıyoruz bu programı, evet. Ama İmrozlu konuklarımız var. Stelio Berber ve Pelin Suer ile beraberiz. Program da Bozcaada'dan yayınlanıyor. Çok karmaşık oldu dinleyici için ama hal böyle. Siz de biz de hoş geldik programa. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Selamlar. Hoş bulduk. Stelio Berber'i ve Pelin Suer'i Kafe Aman İstanbul grubuyla tanıyorlar. Biz de öyle tanıyoruz. Çok sevdiğimiz bir topluluk. Şimdi hem Kafe Aman serüvenine bakacağız, hem müziğe bakacağız. Evet. Bir parça İmroz'a da bakarız diye düşünüyorum. Ama bakalım bu kısa vakitte nasıl hepsini değerlendirebileceğiz. Bu arada programa İstanbul Kasabikosu ile başladık. Kafe Aman'ın albümünden parçalar dinleyeceğiz bu hafta. Evet. Nefis bir kayıttı. Bunlar 2011 yılında yapılmış kayıtlar değil evet, mi? Evet, doğru. Doğru, evet. 2011 yılı içinde yapıldı. 2012'nin ilk ayında da yayınlandı Kalan Müzik tarafından. Evet, şimdi aslında çok soru var. Yani Faslı Rembetiko, albümün ismi Faslı Rembetiko. Ve 2011'in Rembetikoları bunlar aslında. Hı-hı. Yani bugün bu müziği yapıyor olmanız enteresan. Hı-hı. Biraz isterseniz hikayenizle başlayalım. Hem kesişen hikayenizi hem bireysel hikayenizi ben merak ediyorum. Eminim dinleyicilerimiz de merak ediyordur. Valla bizi yine müzik birleştirdi. Müzik yine. Birleştirdi. Rebetiko hatta birleştirdi. Ben konservatuar yıllarımın ilk ikinci yılıydı galiba. Muammer Ketencoğlu grubuna davet etti. Gel sen de katıl diye. Stelio da orada zaten Muammer'le müzik yapıyordu. Yine Rebetiko sayesinde tanışmış olduk bu şekilde. Daha sonraları bir süre Muammer'le çalıştıktan sonra kendi grubumuzu kurmaya karar verdik. O süreçte zaten evlendik. İşte çocuğumuz oldu. Böyle. Başka? Aslında ilginç enstantaneler de var. Yani şimdi dönüp baktığımız zaman bu 3 yıllık süreç içinde Kafe Aman'ı 2009 Haziran'ında ilk konseriyle kurmuş olduk. Dans Kültür Merkezi'nin avlusunda verdiğimiz güzel bir konser vesilesiyle Kafe Aman doğdu diyelim. Hemen akabinde Leon doğdu. Aslında aynı dönemde doğdular. Beraber emeklediler. Beraber bu süreci beraber götürdük. Yani ilk provalarımız bu salonda oldu. Madem buradayız onu da belirtelim. Leon'un o ilginç bakışlarını ben hiç unutamıyorum. Burada ne oluyor? Bunlar kim? Velhasıl Leo yürümeye başladı. Grup da yürüdü. Ve son olarak Tim'de yaptığımız çok güzel, çok özel bir performans sayesinde aslında Kafe Aman İstanbul'un çok nadide danslarıyla birlikte zaten her zaman yapmaya çalıştığımız ama grup 10 kişilik, Tim'de 25 kişi olunca bunu bütün ihtişamıyla diyelim sunma fırsatımız oldu. Albümde tabii bir o kadar bizi bu süreçlerde dışarıya yönelik temsil etmek anlamında çok önemli bir çalışma oldu. Stelio peki aileden gelen bir müzisyenlik var mıdır? Gökçeadalısın. Şimdi hemen adaya bağlayacağım. Evet. Çünkü ben öğrencilik yıllarımda Atina'da okurken öyle hissettim nedense. evet doğru hissettim. Şöyle İmroz şarkıları derlerdim. Hala da yaptığım bir şey ama son birkaç sene bıraktım. Velhasıl o dönemde de herkes yani gittiğim çünkü ada sonuçta herkesi tanıyor. Ada malum sen tabii, adada yaşıyorsun. Ya senin anneannenin ablası sen bize ne geliyorsun? Onlar benim anneannem şu anda hayatta olan Paraskevi Manya 92 yaşında şu anda. Müzisyen değil ama hani o dönemlerde müzisyenliği konservatuvarda öğrenmiyorsun. Yani şarkı söyleyen, dans eden çok renkli karakterler. Sazende desek aslında benim bildiğim kadarıyla yani müzikle profesyonel anlamda ilgilenen ailemde. Evet, ama o da bizim, yani bizim soyumuzdan değil. O da Epirli. Buraya geliyor, İstanbul'da yaşıyor. Ve 64'te o Yunan tabiyetinde olanların sınır dışı edilmesiyle o da Yunanistan'a gidiyor. Ve profesyonel olarak mandolin, profesyonel dediğim yani mandolin çalan, o da eğlenceyi çok seven biri. Herkeste bir şeyler var ama profesyonel anlamda yok. Ama bu ortam beni de, ki benim ilk müzikal şeyim, müzikte karşılaşmam kilise müziğiyle oluyor. Yani küçük yaştan beni kilise korosuna veriyorlar. Ve oradan ben ufak ufak bu geleneğin içinde büyümeye başlıyorum. Tabii İmralı'daki panayırların işte eğlencelerinde çok doğru. Etkisi, katkısı büyüktür. Çok doğru. Çünkü biz İstanbul'da yaşayan Rumların artık panayır, çünkü panayırın şöyle bir anlamı var. Yeri gelmişken onu da anlatalım. Bir dini ayin sonunda yapılan bir eğlence, çok kaba tabirle. Bunlar artık burada çok eskiden yapılıyordu tabii işte. Bir bayram aslında değil mi? Bir bayram tabii. Evet. Evet. Dini bir bayramın bir de hem bir dini ritüeli var hem bir de eğlence tarafı var. İşte biz İmroz'da o son panayırları diyelim, işte bir apostol kemancı vardı. Onu da hatırlamış olalım. Bir kemanla Kuzu Limanı'nda o şeyde, onları yaşamanı çok isterdim. Yüzlerce insanın saatlerce, sabaha kadar belki de eğlendiğini şu anda hatırlar gibiyim yani. Ve böyle şey gibi, hani film sahneleri vardır ya böyle, bir de küçüğüz tabii, çocuğuz o zaman, biz misketlerle oynuyoruz. İşte ailemiz panayıra gidiyor, bizi de götürüyorlar. Ve o kol dansları, o sirtolar, o hasapikolar, o ada danslarıyla ben, demek ki oradan bana işlemiş bütün bu müzikler, ki ben öğrencilik yıllarımda bunları artık icra etmeye, bir şekilde beni çekmeye başladılar. Çünkü rebetiko ve bu tarz müzikler çok mazide kalmış yani. Bugün piyano öğrenmek veya işte daha modern tarzda müziklerle ilgilenmek daha olası herkes için bu müzikler. Ana yollardan biri değil en azından. Değil, evet, evet. Değil. Bir çok az da Kafe Aman kültüründen bahsedelim isterseniz. Kafe Aman çok kültürlü bir isim, doğru, değil mi? Doğru. Yani Kafe Aman Amerika'yı ben biliyorum. Ki doğru. Atina olduğunu, doğru, sizin albümünüzden öğrendim. İzmir olduğunu öğrendim. Evet. Şey, Kafe Amanlar zaten 18. yüzyılın sonunda, 19. yüzyılın başında. Özellikle liman şehirleri, ama Avrupa'da da mesela Paris'te kafa şantanlar vardı. Onlara karşılık müzikli kahvehaneler, kafe amanlar İstanbul'da, İzmir'de de vardı. Burada her kültürden insan gidiyordu. İşte Ermenisi, Rumu, Türkü orada müziğini paylaşıyordu. Eserlerini seslendiriyordu. Keyif yapıyordu biraz da. Kafe amanlar böyle hem çok kültürlü hem de müzik yapılan keyifli mekanlardı. Jam session ortamı yani bir şekilde. Tabii. Şunu vurgulamamız gerekiyor. Burada kahvehaneler o döneme ait çok özel mekanlar. Yani kahvehane, kahve içilmenin dışında tabii çok şeyin yapıldığı. Yani insanların buluştuğu, siyaseti, müziği, her şey konuştuğu, paylaştığı mekanlar olduğu için orada bir o kadar canlı performanslar da yapılıyor. Performans demeyelim aslında. Canlı buluşmalar, müzikler ve aslında bizim bu bildiklerimiz o dönemde olanların çok küçük bir yüzdesi. Yani gerçek anlamda söylüyorum bunu. Çünkü çok bir ara dönem, hatta Rambetikol'un erken dönemi deniyor o döneme. Ama çok önemli mekanlar. Tam bu müziklerin taşradan şehire taşınmasının denk geldiği ilk mekanlar, ilk müzikli mekanlar. Tanzimat'a kadar zaten semai kahvehaneleri diye geçiyor Osmanlı'da. Sonra da çalgılı kahvehaneler dönemi başlıyor Tanzimat'tan sonra. Bunun bu müziğin yapıldığı mekanlara da Kafe Aman dendiği için biz de oradan feyiz aldık. Kendi grubumuzun ismini o dönem müziklerinden hareketle başladığımız için. Aman da biraz şeyden geliyor, amane okumak, işte gazel çığırmak. Orada şarkılar seslendirildiği, evet, için Kafe Amanlar, amane kahveleri. Tabii ama aman bir Farsça bir kelime. Türkçe'de kullanılıyor bir o kadar. Yunanca'ya da geçmiş, farklı dillere de geçmiş. Yunanca'da aynı anlamda kullanılıyor ve gazel formu Yunan müziğinde veya Rum müziğinde tam karşılığı olmasa bile, yani %100 karşılamasa bile aşağı yukarı amane denilen müzikal forma çok yakın. Ve bu amanlardan hareketle Kafe Aman, Kafe Şant'tan, Kafe Santur gibi isimler kullanılmış. Biz de İstanbul menşeili olduğumuz için kendimize Kafe Aman İstanbul dedik ve bu dosyayı açmış olduk. Evet, nefis İstanbul Kasabikosu ile başladık. Şimdi ne dinleyelim? Şimdi güzel bir zeybek dinleyebiliriz aslında Stelio'dan Anix'e. Olabilir. Tamam, dinliyoruz. Biliyorum bu parçayı, müthiş parça. Güzel bir parça. Seviliyor. 94.9 Açık Radyo'da Deniz Aşırı programında Stelio Berber ve Pelin Suer ile Kafe Aman üzerine, Kafe Aman İstanbul üzerine konuşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nefis parçalarını kayıtlarından dinliyoruz. Faslı Rembetiko albümünden dinliyoruz. Evet. Anix'e, Anix'e isimli evet. parçayı dinledik. Evet. Doğru telaffuz edemiyor olabilirim. Bir aşk şarkısı. Aç diyor pencerelerini, umutsuz bir aşk bir adam, bir kadına sesleniyor. Pencerelerini aç. Hani bir kere yüzünü göreyim. Lütfen evet. karşılık ver. Ama karşılık bulamıyor. Böyle bir şarkı, çok özel evet. bir şarkı. Karşılıksız aşkların şarkıları daha etkili oluyor değil mi? Her zaman kavuşamamışlar. Evet, evet, evet. Ve mübadil bir Rum'un bir parçası bu da. Bunu eklemek istiyorum. Yanis Papaioanu çok önemli bir buzuki virtüözü. Mübadeleyle Yunanistan'a göçüyor. Orada farklı mekanlarda hem müzik yapıyor hem kayıtlara imza atıyor. Bu da onun Yunanistan'da çok sevilen zeybeklerinden biri. Yanis Papaioanu. Saygıyla anıyoruz bunu da. Evet. İsterseniz Faslı Rembetiko'ya bakalım bir. Böyle bir şey yok galiba. Siz şöyle anlatayım onu. Var yok arası ama şöyle bir şey var. Hani bu biraz da bir kelime oyunu gibi duruyor Faslı Rembetiko. Yani biz fasıl yapmıyoruz, bunu açıkça söyleyeyim. Hı-hı. Bizim yaptığımız Rembetiko'nun faslı, yani kastettiğimiz şey bu. Ama tüm müzisyen arkadaşlarımız Türk Müzik Konservatuarı mezunu olduklarından dolayı o geleneğe zaten fazlasıyla sahipler. O Hı-hı. hem o makamlar olsun hem o bu Türk müziği geleneğinin getirdiği o bütün zenginliği biz aslında bu repertuarla harmanlıyoruz. Ve işte çok bilinen Harik Laki gibi işte Darıldın mı cicim bana iki dilde olan bir parçanın sonuna, ki bir sonraki parçamız o olabilir madem ona değindik, çok güzel bir oyun havası ekleyebiliyoruz aynı makamda ve neyin nereden çıktığını insan anlayamıyor ve bunları aslında biz atölye gibi çalışırken kendiliğinden yarattığımız şeyler, yani oturup çok da kafa yormadan. Bu da bizim tabii grubun zenginliğinden kaynaklı, hem bu İstanbul'da olmamızın getirdiği büyük zenginlik hem de grup üyelerinin özelliği diye. Nasıl seçiyorsunuz şarkılarınızı? Yani çok parça arasından seçtiğinizi düşünüyorum. Aklınıza ilk gelenler mi, çok hoşunuza gidenler mi, birlikte daha keyifli çaldığınız şeyler mi? Yani, aslında 3,5 yıldır biz hani çok ciddi repertuar çalışması yaptık. Hem aşık kayıtlarından baktık, hem çok sevdiğimiz, dinlemekten de icra etmekten de hoşlandıklarımızı seçtik. Enstrümanlar ince saz sonuçta, arkadaşlarımızla çalarken ya da konserlerde çok fazla konser verdik. Aldığımız tepkiler yönünde de seçim ve değerlendirme yaptık. Ama genel olarak müzik, bu müziği çok sevdiğimiz için hem dinlemekten hem yorumlamaktan hoşlandıklarımızdan gittik ilk önce. Aynı zamanda ciddi de araştırma yaptık ve hani atıyorum burada 13 parça varsa biz 80-100 parçayı hep birlikte geçtik. Böyle bir eliye eliye buraya ulaştık yani. Sahnede de çalıyorsunuz tabii, tabii bu parçaları. Yani. Aynen, yani sahneye taşıdıktan sonra o parça yerini buluyor veya bulmuyor. Evet. Veya bazen oturmuyor. Bazen o kendini gösteriyor. Fotoğraf orada ortaya çıkıyor. Hı-hı. Tabii şimdi bir dönem müziği, bu ritimlere artık uzak düştük. Yani çok kullanılan motifler değil artık günümüzde dahi olmak üzere. Haliyle insanları cezbeden, bu repertuarın içinden onların bizle buluştuğu noktayı vurgulayan parçaları tercih ettik diyelim bu albümde. Biraz daha sindirimi kolay olsun istedik. Çünkü öyle parçalar var ki yani biz gerçekten çok seviyoruz. Ama hani genel dinleyiciye belki o kadar hitap etmeyebiliyor bazen. Hı hı. Kriterlerimiz bu oldu. Ama sahneye bütün bu dönemi yansıtmaya çalışıyoruz. Biraz daha geniş tutmaya çalışıyoruz bu repertuarı. Tabii ilk başladığımız dönemde iki dilli olmasını da çok önem verdik. Hala da onu devam ettirmeye çalışıyoruz. Ama otantik yorumlar yapıyoruz. Yani otantikten kastım bu müziği sazende olsun, hanende olsun hakkını vererek zamanında okuyan, yorumları tercih ediyoruz. Kayıtlarda da çok hani armanlarken elektronik altyapıya girmedik. Akustik çaldık hepsini. Bunu da tercih ettiğimiz için böyle yaptık. Tabii hani sahne performansı. Çok armonik girmedik. Hani, evet. Mümkün olduğunca orijinini koruyarak yorumlamak istedik. Bu da o sıcaklığı veriyor tabii. Aynen. Veriyor, evet. Yani duyguyu dinleyene geçiriyor. O da çok hoş bir şey oluyor. Bu bir yandan da bilmiyorum avantaj mıdır değil midir. Ben avantaj olduğunu düşünüyorum. Sahnede de albümünüzü dinleyen, evinde, arabasında bunu çalan insanlar sahnede sizi gördükleri zaman aynı sesi duyuyorlar. Evet. Aynı duyguyu geçiriyorlar. Hatta çoğu zaman daha fazla bir şey buluyorlar. Çok ilginçtir. Hani işte albüm de güzeldi ama yani sahnede böyle bir daha başka bir tat alıyorlar ve daha çok seviyorlar. Bilmiyorum, o stüdyonun sonuçta bir hani biraz da gerçek olmayan bir tarafı vardır. Hani tabii. Sahnede elektrik başkadır, enerji daha yüksektir. İşte daha bir keyifle söyler insan. Sanırım biz sahnede çok daha iyi. Sen hep tersi oluyor ya. Sahnede daha iyi bir performans sergiliyoruz ve albüm sonuçta daha bence müziğin özelliği de bu. Yani müzik canlı dinlenecek bir müzik. Evet, hem interaktif yani, bir müzik. Çok kayıt güzel, hoş, teknoloji de bize inanılmaz imkanlar sunuyor. Ama bunu canlı olarak dinlemek gerekiyor. Bu müzikler öyle müzikler. Yani etkileşim içinde olduğun için danslarla, o da müziği değil bu. Yani çok güzel kaydedilmiş bir işte Mozart veya bir ekibin çalacağı, klasik bir ekibin çalacağı müzik değil. O şeylik yok. Bu canlı. Canlı yani yaşayan bir organizma hatta gibi. Hatta bütün yanlışıyla, detonesiyle, gerçekliğiyle orada. Çünkü underground bir kültürün müziği. Tabii. Ve asıl o gerçeklik ve samimiyeti insanları çeken. Onun için de içinde insana ait her şey var. Bir, salt bir mükemmelliyet yok. Bence bunun için de güzel. Hem konuları itibariyle hem melodisi, ritmik yapısı itibariyle çok zengin. Ama aynı zamanda da çok gerçek ve samimi. Gökçeada'dan hiç parça var mı? Yok. Yok, öyle bir şey yok. Hayır. Çünkü orası tabii daha dar, daha içine kapanık bir coğrafya. Bu bizim tuttuğumuz yani albümün içindeki parçaların çoğu İstanbul'dan İzmir'e, işte New York'a, oradan Selanik'e, Atina'ya, bütün o işte Rembetiko'nun mübadele sonrası yolculuğunu da içine alan bir tarafı olduğu için Ada daha, Ada'nın tabii belki 10. albümde, 11. albümde falan gelir. İnşallah onunla ilgili yani kafam olarak hiç zannetmiyorum ama hani benim her zaman yapmak istediğim bir çalışma vardı yani. Yine Ada'nın eski türkülerini, şarkılarını o döneme ait işte santur, keman, lafta üçlüsüyle o icra, çünkü orada başka bir lehçe de var. Evet, tabii. Yani bir farklı bir ağız var diyelim. Her ada ayrı konuşuyor. Evet. Haliyle onu ayrı tutmak lazım. O başka bir lezzet yani. O başka bir mutfak. Başka bir şey var onun. Bunu biraz da şey için soruyorum. Bozcaada'da tarihte çok fazla müzikle karşılaşmıyoruz. Karşılaşıyoruz elbette ama az evvel bahsettiğim profesyonellikte bir şeyle karşılaşmıyoruz. İnsanlar birbirlerine müzik yapıyorlar ve kaydedilmedikleri için birkaç kuşak sonra bu kayboluveriyor. Aynen. Aynen. Çok aktarılan, yazılan çok az. En büyük sorun bu aslında. Belgecilik ve kayıttaki hani gecikmişlikler ya da teknolojik anlamdaki. Evet. Adalı da daha rahat. Nasıl olsa kaydederiz, yazarız bir gün, bir şey yaparız falan diye davranıyor muhtemelen. Bütün bunlara rağmen Gökçeada'da belki yüzey genişliğiyle de alakalıdır. Daha fazla parça olduğunu biliyoruz. Ona istinaden sormuştum. Evet, bu. Evet. İşte ilk profesyonel kaydı anneannem yaptı bu arada. Evet. Yunanistan'da çıkan bir albümdü evet, o. Evet. Bir bütün adaların serisini çıkartmışlardı. Evet. Ada müziklerine Nisiotika diyorlar galiba, doğru, değil mi? Doğru. Nisi şey, ada demek. Nisiotika da ada şarkısı gibi. Ada şarkıları. Ada şarkıları. Orada adayla ilgili o albümde çalmıştım hatta. Evet. Belki bu programda da sonuna doğru o parçayı tekrar dinleyebiliriz. Çok severim. Müthiş bir aksanla söyler. Hı. O albümdeki en farklı kayıtlardan da bir tanesidir. Hı. Kuzey Ege dörtlüsünü içerir o albüm. Aynen. Sema Dilek, Limni, Tenedos, Imros şeklindedir. Ve ilktir o. Yani ilk yapılan, yani piyasaya sürülme. Bir daha da yapılmadı zaten, değil mi? Yani bir iki koleksiyonda bir iki parça daha eklendi. Ama birebir yapılmadı. Hayır. Bir sonraki de Stelio'dan gelecek inşallah. Evet. Yani inşallah inşallah. İstiyorsun ya sonuçta bir hani duygusal olarak da bir. Çalışmışlığım da var. Tabii bir bağımız da var. Bir de yani anneannelerimizden bugünlere gelen o da çok önemli bir gelenek ve tabii bugünkü şartlar artık Leon'u, bizi, hepimizi çok uzak tutuyor bu yaşam tarzından. Çünkü yaşam tarzıydı bu müzik. Müzik öyle bir şeydi. Biz şimdi konserle yaşamaya çalışıyoruz. Yani konser dinleyerek müzikle var olmak başka bir şey. Bir de hayatın içinde müzikle yaşamak, hayatı müzikle daha eğlenceli kılmak veya üzüntünü bile, Kerem Betiko'da bu var, dile getirmek bambaşka bir şey. Biz aslında Kafe Aman'la da bunu biraz olsun yaşatmaya çalışıyoruz. Evet, şimdi ne dinleyelim Kafe Aman? Gülbahar dinleyelim bence. Gülbahar mı? Tamam. Tamam, dinliyoruz. 94.9 Açık Radyo'da Deniz Aşırı programında Stelio Berber ve Pelin Suer ile Kafe Aman İstanbul'u konuşmayı ve dinlemeyi sürdürüyoruz. Gülbahar'ı dinledik. Nefis bir parçaydı. Bambaşka bir yorum. Bu albümde kendi besteniz yok. Rembetiko eserlerini yorumladınız. Ama bu albümlük veya bir süreçlik bir şey galiba. Evet. Çünkü kendi besteleriniz de var diye biliyoruz. Yapıyorsunuz. Yani birebir yayınlanmış yaptığımız bir çalışma yok ama bu tür bir çalışma içinde de ileriki dönemlerde var olmak istiyoruz. Evet. Ama dediğim gibi zaten bu bir fasikül, bir dönem. Bunu biz kendimizce zaten fethetmek belli bir zaman alıyor. Belli bir, hele bunu doğal olarak seneler sonra bu müziğin ekolünden yetişmeyen ama bir o kadar buna çok yakın olan ekoller içinden gelen müzisyenlerle birlikte yaptığımızı düşündüğümüz zaman şimdilik Rembetiko diyoruz ama zaten Kafe Aman İstanbul bir müzik atölyesi mantığıyla çalışan bir grup. Yani biz bu dönem açılışımızı ya da başlangıcımızı bu dönemlerden yaptık. Ama bu müzikal yolculuğumuzun belki de ilk durakları, başka duraklarımız da olacak. Hatta sürpriz bile olabilir. Yani çok farklı noktalardan da devam etmeyi düşünüyoruz. Rembetiko'dan mı? Derya, bir okyanus var arada yani içinde, hakikaten. Ritmik, melodik, o kadar çok tarz barındırıyor ki. Tango'dan Sirto'ya, işte Hasabiko'ya kadar çok geniş. Çok geniş. Rembetiko'nun tam tanımı nedir? 1850-1950 arasında ortalama olarak yaşamış bir müzik diyebiliriz. Bu topraklarda doğmuş olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü tabii. İstanbul, İzmir, işte Anadolu etkisini çok taşıyor. Burada ince saz enstrümanlarıyla, doğu enstrümanlarıyla icra edilmeye başlandı bu müzik. Bunun için çok geniş zaten. Daha sonra 22'de mübadeleyle karşı taraflara geçti. Batı enstrümanlarını da kendine kattı. İşte buzuki, akordeon, piyano, gitar gibi. Orada da başka bir serüvene başladı. Oraya da Pire ekolü deniyor. Burada İzmir ekolü deniyor. İnce sezlerle yapılana. Ama bu uzun bir süreç. İçine tarihsel, işte sosyal, siyasal çok fazla süreci barındırıyor. Onun içinde çok çeşitli. Ama kabaca burada doğdu, yolculuklar yaptı. Farklı tarzlar içerisinde kendini sindirdi diyebiliriz. Bu yüzden de ritmik melodik anlamında çok geniş. Evet. Bir de şöyle bir şey yapıyoruz tabii. Biz bunu sonradan Rembetiko diye, hadi o dönemde arkadaşlar toplanalım bu gece de Rembetiko yapalım diye bir şey yok tabii, yani. Tabii. Bunu tabii. Da bir hatırlamamız lazım. Aynı paralellikte Bizans İmparatorluğu da hiç var olmadı. Normalde Doğu Roma İmparatorluğu'ydu. Bir İngiliz tarihçi Bizans deyince Bizans İmparatorluğu ismi kaldı ama aynı şekilde Rebetiko da öyle yani, hı hı. Tanımlanması biraz da zor. Müthiş çünkü bir içine, benzetme aslında. Evet, yani, tam öyle olmuş. Çünkü yani doğal olarak yani bulunduğu coğrafya çok hareketli. İzmir ya, İzmir'i nasıl tanımlayabilirsin? Yani bir yanda ince sazlar var, diğer yanda kromatik santurlar var. Liman şehri, gelen gideni çok, etkileşimi çok. Estudiantinler var, mandolin çalıyor adam. Tik tik tak diye bir parça bizim de çok severek çaldığımız. Ve Rembetiko diye başlık atıyor. Ve benim kanaatim, yani benim derken bütün bu çalışmaları yaparken ve özellikle Yunanistan'da yapılan, yazılan, çizilen ve varılan nokta şu ki, bazı araştırmacıların özellikle takip ettiğim, çok doğru ve gerçeğe yakın olduğunu düşünüyorum ben de. Rembetiko kelimesi plak şirketlerinin o dönemde bu farklı tarz müziğe yakıştırdıkları, bu böyle bir fiil, bir kelime var ortada. Bir sıfat. Ve bu sıfat bir anda tutunca bunu kullanmaya başlıyor. Yoksa bu müziği yapanların öyle bir tezi de yok, öyle bir... Biz Rembetiko yapıyoruz dedikleri yok, şey yok. Bizim yani bugünkü algılayışımız ve o zaman insanlar bu kadar kategorize de etmiyor. Çünkü her şeyi bir arada dinlemiyorlar bizim gibi. Biz işte tango da dinliyorsun, klasik batı da dinliyorsun, arabesk de dinliyorsun, Rembetiko da dinliyorsun. Tabii. Ama adam o zaman çıkıyor işte Kafe Aman'a gidiyor. İki tek atıyor, bir zeybek oynuyor. Yaşadığı tek şey belki de bu. Öyle, evet. Aynen. Yani. Ama senin dediğin gibi bir şey de var. Bir kısım insan, özellikle Yunanistan'da, Rebetiko'yu yalnızca mübadele sonrası oraya ait bir şey olarak algılıyor. Böyle bir düşünüş de var, yanlış değil. Ama genel olarak şöyle bir baktığımızda geçmişe görüyoruz ki aslında hiçbir şey salt tek başına değil. Bir değil öncesi elbette. Var. 1900'lü kayıtlar var. 1900 değil. Tabii çok ki. Erken kayıtlar var. Tabii. 1905'ler, 1907'ler, 8'ler. Buralarda bir mübadele birilerine bir şey söylesen gülerler de herhalde. Öyle. O tarihlerde bu müziğin aynısını görüyoruz orada. Galiba ortaya çıkışını da çok az bir şekilde konuşacak olursak, Amerika'da bir itfaiye şefinin vefatıyla ortaya çıkıyor. Bütün kayıtlar diye duymuştum ben. Ya bir polis şefi John ya Papaz. Galiba evde neyin çıkışı? Müthiş bir Rembetiko plaklarının ortaya çıkışı. Büyük bir koleksiyon ortaya çıkıyor ve dünyanın her tarafına satılan bildiğimiz bütün o toplama albümlerin ortaya çıktığı plakların böyle bir kaynaktan çıktığını duymuştuk. Şöyle haberiniz oluyor, var mı bilmiyorum. Şöyle oluyor. Amerika'nın bu müziğin tarihinde çok önemli bir yeri var. O da ne? Mübadeleden önce zaten bütün bu Anadolu coğrafyasında hatta Avrupa'da bile var olan Rumların yerleşik olsun, diaspora olsun bir Amerika'ya, yeni dünyaya bir akışları var. Ve bu 1900'lü yılların başına tekabül ediyor. Orada teknoloji tabii çok başka bir noktada. Oraya gidince zaten oraya götürebildikleri ilk şey kendi müzikleri oluyor ve Marika Papagika örneği çok önemli. Tabii, bir Marika örnek. Papagika müthiş. İstanbullu aslen. İstanbullu aslen Marika. Bu da yeni bir bilgi. Herkes onu Kos İstenköylü biliyor ama Amerikan kayıtlarında o Ellis Island'da İstanbullu olduğu ortaya çıktı. Bunu da paylaşalım ilgilenenlerle. Velhasıl kendi şirketini kuruyor ve kayıtlarını yapıyor. Hayli orada ilk Rembetiko kayıtları ya da bu müziğe dair ilk kayıtlar Amerika'da gerçekleşiyor. Bir bu. İkinci ayağı bir 80 sene sonrası yani 1980'lerde bir kere Rembetiko 50'li 60'lı yıllarda kendini laiko dediğimiz tarza devrediyor. Yani o süreçler kapanıyor. O iç savaşta zaten evet, başka bir şey dönüşüyor. İşte bu müziğin içinde olan en önemli insanlar bir şekilde ya açlıktan ölüyor maalesef iç savaş döneminde Yunanistan'da ya Yunanistan'ın genel sosyokültürel, sosyopolitik tarihinin gelişimi içinde farklı bir sürece giriyor. Artık bu mekanlar da miadını dolduruyor Kafe Amanlar gibi sonrasındaki mekanlar da ve daha geniş kitlelere salonlar işte buradaki tabirle gazinolar öne çıkıyor ve orada laiko yapılıyor. Laiko dediğimiz bunun bir uzantısı. Ve 80'lere kadar bu böyle devam ediyor yaklaşık olarak. 80'lerden sonra Rembetiko'yu tekrar bir yaşatma ihtiyacı. Bu kayıtlar ihtiyacı. Ortaya çıkıyor tabii yani. Eski filminin 83'te yayınlanması, kayıtlar dediğin evet, gibi. Kayıtlar 70'lerde yayınlanıyor. Yani muhtemelen o bahsettiğimiz, ben itfaiyeci mi polis mi olduğunu hatırlayamadım şu anda ama onu size mutlaka söyleyeceğim eve gittiğim zaman. Onun vefatından sonra müthiş bir plak arşiviyle karşılaşıyorlar. Ve orada toplanıyor yani plaklar. O var. Plaklar. Bir de benim 80'den kastım şuydu. Yani o güne kadar tabii ki zaten olanda kayıt da var, arşiv de var. Ama bu CD teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte Yunanistan'da da bir anda bütün bu arşivleri yayınlama aşkı doğuyor. Evet, ve tabii. Bunun başını çeken... Yani bir kere bütün o Columbia, Odeon, Orfeon, His Master Voice hepsi mazi oluyor. Mazi oluyor tarih içinde. Minos'a hepsi bir şekilde Minos'un himayesinde kalıyor ama Minos'ta da böyle bir arşiv yok. Kimde var? Koleksiyonerlerde. Bunların başında işte bizimle yakınen tanıdığımız ve benim Rembetiko okumama vesile olan Panayotis Kunadis. Çok önemli bir arşivci. Çok genç yaşta başlamış ve yaklaşık 8000-9000 sayılık bir çok önemli bir arşive sahip ve bugün yayınladığı taş plaklarla ve onun gibi başka koleksiyonerlerin de yaptığı CD arşiv çalışmalarıyla bir anda ortalık bu kayıtlarla dolup taşıyor. Papaz da onun Amerika ayağı, John Papaz. Onun da arşivi çok önemli bir arşiv. Evet, ben Rosa hayranıyımdır. Evet, çok severim. Sotiri Bello, Rosa. Tabii Ermenilerden de Mary Vartanyan gibi böyle çok özel sesler var. Mesela, Marika Ninu vardır. O tabii, da bir Ermenidir. Trabzon'da çok güzel bir ses vardır. Evet, Trabzon'da müthiş bir damar bu arada. Yani öyle bir kemençe damarı var ki orada da müthiş müzikler çıkıyor. Gerçekten bu müzik aynı zamanda sadece dinlenilen değil, üzerine konuşulabilen de bir müzik aynen, bir yandan da aslında. Çok değil zengin. Mi? Yani, bu sene Mübadele'nin 90. yılı, onu da hatırlayalım. Yani 1922 öyle denk geldi. Nitekim evet. 2012 90. yıl ve başka mübadeleler olmasın tabii. Savaşlar evet. da olmasın. Evet. Yani çünkü bunun acıları hala aşılamadı. Daha doğrusu şey gibi, bu bir denize bir taş attığın zaman onun dalgaları yayılır ve haliyle bu müzikte belki hala Anadolu'da icra edilecekti. Bir noktadan baktığın zaman böyle bir gerçek de var. Kaldı ki icra ediliyor sayenizde bir yandan da. İsterseniz bir parça daha dinleyelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Olmaz olmaz. Ne dinleyelim bilmiyorum ki. Sen seç. Ben seçeyim peki. Bakıyorum hemen. Olmaz olmazı dinleyelim ya. Dinleyelim. Tamam. Evet. Biraz daha yeni bir parça ama yine herkesin zihninde. Bir de aslında çık biz değil. İnsanların bu biraz da çok böyle eski genlerini de biraz öne çekmek gibi bir şeyimiz de oluyor. Çünkü biz bunu konserlerde yaşıyoruz. Yani insanlar şimdi bunu anlatırken çok farklı ama dinlerken aslında çok bizden çok ve bu aslında bizi çok mutlu eden bir duygu. Yani. Yani hani belki dili anlamıyorlar belki ama o müzikal yakınlık ve buraya aidiyet duygusu insanlara bence bizim verebileceğimiz en güzel armağan. Evet, sanatın sahibi olmuyor bir kesinlikle. Şekilde. Kesinlikle. Dil de orada çok önemli kadar, değil. Her şey bir yere kadar. Yani evet. Notası, işte kaydı, bu tür canlı yani. Sahibi yok, ırkı yok, kanı yok, okumuş. Coğrafyası var. Ama o da insanlar tarafından işte paylaşılıyor. Nesilden nesile aktarılıyor. Paylaşılamıyor işte, problem orada. Olmaz olmazı dinliyoruz. Olmaz olmaz, olmaz diyoruz. Olmaz olmaz. 94.9 Açık Radyo'da Deniz Aşırı programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Stelio Berber ve Pelin Suer ile beraber Kafe Aman İstanbul'u konuştuk, dinliyoruz. Programın da son bölümüne girdik bu arada. En son dinlediğimiz parça Olmaz Olmaz idi. Nefis de bir yorum, çift dilli bir parça dinledik. Bugünkü versiyonlarını dinliyoruz. İsterseniz biraz bayağı Rebetiko konuştuk. Konuştuk mu bilmiyorum gerçi, çok kenarlarından geçiyoruz hep bütün ama konuların. Ama bir şeyler evet, konuşuyoruz bir konu elbette. Sonuçta. Çok derin konu tabii. Uzun belki bir gün uzun uzun oturur konuşuruz. Aha. Belki adada güzel orijinal kayıtların yanında bunu konuşuruz. Aha. Ve 78 devir çalarız belki radyoda. O da son derece keyifli olur. İsterseniz biraz Kafe Aman İstanbul ekibinden bahsedelim. Evet. Siz varsınız. Doğru, vokalleri siz yapıyorsunuz. Solistleriyiz grubun. Ama bir o kadar çok kıymetli müzisyen arkadaşlarımız bu grubun önemli üyeleri. 9 işte, kişi. Evet şu anda. Burada şu daha anda kalabalık 9. bir kadro görüyorum yani elbette ben ama. Küçük Kafe Aman, Büyük Kafe Aman diye de artık adlandırıyoruz. Çünkü, çekirdek grup tabii. Evet çekirdek kadar. Ekibimiz yani grubumuz. İşte kemanda Atalay Durmaz, Ut'ta Erdem Şentürk, Kanun'da Serkan Mesut Halili, Kontrbass'ta Neyzen Özsarı, Burmalılar'da Ersin Killik ve Buzuki'de bu dönem bize Dimitri Busunis eşlik ediyor. Benim eski bir arkadaşım. Bu dönem İstanbul'da yaşıyor. Bizim bir Dimitri'miz daha var kayıtlarda çalan, o da Dimitri. O şu anda Selanik'te. O da dönem dönem bize katılıyor tabii. O da Dimitri Zapoş. İki tane Dimitri'miz var yani. Çekirdek ekip bu yani. Albümü hep beraber çalıştık. Yaklaşık daha önce de bahsettik, bir senelik bir çalışma süresi içinde elimizdeki albüm Kalan Müzik'ten Ocak ayında 2012'de yayınlandı. Evet. Bu fikir sizden çıktı tabii. Sonra ekibi toparladınız çıktı, evet. Değil mi? Evet. Ve insanlar ikna oldular. Çok zevk alarak birlikte evet, müziği yapmaya başladınız. Kesinlikle. Yani ikna olmaktan çok zaten onların da çok hoşuna giden bir projeydi en başından. Çok severek kucakladılar. Hatta daha önce zaten biz Erdem'le Muammer Ketencoğlu topluluğunda beraber olmuştuk. Atalay da bildiğim kadarıyla bu müzik tarzı içinde çalışmaları olmuştu. Herkesin ucundan kıyısından sevdiği, bildiği bir tarzdı. Ne oldu? Biz bunu şekillendirdik, adını koyduk. Herkesin de nefis bir katkısı oldu muhtemelen. Çok, çok. Kesinlikle. Kesinlikle. Uzun bir dönem ama provalar, çalışmalar, repertuar hazırlıkları cidden hani sindire sindire gittik. Yani konserlerle de pekiştirdik tabii ki ama çok ciddi çalıştık üzerine. Bu arada Buzuki'ler hariç grubun biz de dahil bütün elemanları İstanbul Türk Müzikesi Devlet Konservatuarı mezunlarıyız. Stelio'da şimdi afla geri döndü bitirmeye çalışıyor. Evet. Ben öğrencileriyim bu arada. Yani. Evet, aralarından birkaç tanesi öğretim üyesi aynı zamanda. Hocam sağ olsun Ut hocam. Gerçi çok Erdem çalışamıyorum Türk, ama. Evet. Şikayetçi ya. Biraz. Haklı ama haklı. Bereket kafe aman var, oradan yırtıyorum biraz. Yok, çalışmam lazım. İstediğim bir şeydi ama hepsi bir arada zor oluyor yani. Çok zor bir iş tabii. Yani açıkçası zorlanmıyoruz desek, yani bizim tatilimiz yok. Bak bugün pazar günü, biz burada program yapıyoruz. Evet. Aynı zamanda ben Patikhane'de Mugani olarak görevliyim. Evet. Benim ortada bir görevim yani çalışmam var. Bugün de ailemiz vardı keza. Ali'yle özellikle son dönemlerde artık zaman çok çok kıymetli olmaya başladı. Her zaman öyleydi ama. Sen de bilirsin, bir de çocuk olunca. Evet. Hani insan en çok ona vakit ayırmak istiyor ama bir taraftan işler, bir taraftan müzik. Ama hepsi keyifli. Evet. Yani gönül bağı olunca her şey oluyor. Yani gönlümüz bu müzikten yana. Evet. Hepimizin. Ve o özveriyi herkes gösteriyor. Bu anlamda Kafe Aman çok özel bir grup. Evet. Olduğunu düşünüyorum. Evet. Kesinlikle öyle. Elinize sağlık. Hakikaten yani. Sayenizde nefis müzik dinledik bugün. Ben de öyle. Ve birçok dinleyici için de böyledir diye düşünüyorum. Orada Açık Radyo'da ilk program oldu bu bizim açıkçası. Aslında daha önce yayınlanan bir programa katılacaksınız. Canlı evet, ama hani albümün çalınması yanılmıyorsam ilk öyle olacak. Öyle mi? Ne güzel. Yanılmıyorsam alıp da çalmadılarsa orasını bilemem. Albümü henüz bitirebilmiş değiliz tabii. Yani ilerleyen dönemde muhtemelen Bozcaada'da hep beraber bu albümle ilgili diğer kayıtlarla alakalı daha güzel programlar yaparız diye inşallah. Düşünüyorum. Bu arada bizim ufaklıkla sizin Leon aynı yaştalar. Aynı yaştalar. Evet, aralarında Ali iki ay var. Evet, Kafe Aman'ı da Ali ile ve Leon'la beraber hatırlayacağım ben her zaman. Evet. Aynı dönemde ortaya çıkmış işler olarak. 2009 model. 2009 model diye. Çok güzel ya, çok güzel. Harikulade. Diyecek bir şey bulamıyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Her şeyi açıklıkla. Sitemizden bahsedelim. Lütfen. Yani çünkü genellikle insanlar nerede buluruz, ne yaparız, nerede dinleriz soruyorlar. Düzenli olarak bizi www.kafeamanistanbul.com'dan veya yine facebook.com/kafeamanistanbul sayfalarında takip edebilirler. Güzel performanslarla herkesle buluşmayı ümit ediyoruz. Evet, çok sık konserler veriyorsunuz diyebiliyorum ben. Evet. İnsanlar da bu konser haberlerini bu sitelerden öğrenebilirler diye söylüyoruz. Bu hafta program konuklarımız Pelin Suer ve Stelio Berber'di. Deniz Aşırı programında normalde Bozcaada'dan yayın yapıyoruz ama şu anda İstanbul'dayız. Bir İmrozlu'nun evinde üstelik yapıyoruz bunu. Harikulade bir program oldu. Her şeyi paylaştığınız için çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. İlerleyen haftalarda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.